Trójka. Program trzeci. After Party. Fragment albumu Island of Dreams, którego autorem jest Dang Kwa Chau, muzyk pochodzący z Paryża. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Nie zrażamy się tym, że wschód słońca zaczyna nam uciekać i powoli zbliżamy się do momentu, w którym nasze późno-sobotnie, wczesno-niedzielne spotkania będą odbywały się w zupełnej ciemności. Ale tymczasem mamy ciągle jeszcze początek lata, początek wakacji. Cieszmy się wschodzącym słońcem zatem. Dziś muzyka elektroniczna, zarówno tropikalna, jak i polarnomorska, będą brzmienia retro przede wszystkim, analogowe, gdzieś na styku muzyki house i ambient, nieco eksperymentów formalnych również pojawi się w naszym dzisiejszym zestawie. Dang Kwa Chau występuje jako DK, nagrywa dla paryskiej wytwórni Antinote. Album Island of Dreams z roku 2016 to już za nami, teraz rzecz nieco starsza mini album Love on Delivery i utwór Softest Place. Thank you. Marimba Theme, to był DK z albumu Love on Delivery, a teraz Akasha System, czyli Hunter P. Thompson. Nie mylić z Hunterem S. Thompsonem, który pochodził z Kentucky, a Hunter P. Thompson pochodzi z Portland w stanie Oregon. Akasha System, album Vague Response, utwór Muted w tej chwili. Thank you. Motion to ponownie był Akasha System, czyli Hunter P. Thompson, znany przede wszystkim jako Opaline. Pod tym pseudonimem nagrywa już od 2012 roku. Akasha System to relatywnie nowy projekt. Album Vague Response wydała wytwórnia 100% Silk prosto z Los Angeles. Jeszcze jeden fragment tej płyty przed nami. Last Call. Thank you. Steam Canvas to ponownie Hunter P. Thompson, czyli Akasha System, znany również jako Opaline. Mini album Shadow Self, wydany w 2017 roku przez wytwórnię Celestial Sound z Gainesville na Florydzie. A teraz Leonard Campbell, występujący jako Leonard Croy, album Much Less Normal, wydany przez doskonałą kanadyjską wytwórnię 1080p, w formie kasety magnetofonowej. To był rok 2014. Kaseta cieszyła się tak dużą popularnością, że już rok później została wydana również jako podwójny album winylowy. To już dzieło wytwórni Firecracker Recordings z Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy fragmentu I Met You on BC Ferries. Thank you. Now I'm in Love to był Leonard Campbell, występujący jako Leonard Croy. Album Much Less Normal, wydany przez wytwórnię 1080p. Dla tej samej wytwórni pochodzącej z Vancouver swego czasu nagrywał Dylan Cotin Foote, w tej chwili niezwiązany z żadną wytwórnią, a to wielka szkoda, bo jego tegoroczny album Beautiful You z pewnością dotarłby do większej ilości słuchaczy, gdyby stała za nim nawet skromna wytwórnia płytowa. A album Beautiful You to jeden z najbardziej wstrząsająco pięknych fragmentów muzyki, jakie udało mi się przesłuchać w tym roku i chyba nie tylko w tym roku. Przepiękny, melancholijny, zatopiony w brzmieniach retro album. Muzyka ambient, analogowe syntezatory, nagrania terenowe, to wszystko znajduje się na albumie Beautiful You. Rozpoczynamy od fragmentu Welcome. Beautiful you, thanks for the smile.